Jest 9, jest 15 kwietnia. Michał Nogaś, dzień dobry Państwu. Zaczynamy do południa. Anna Zaleśna-Sedera i Benjamin Filip, wiadomości. Wybuchy i strzały na przedmieściach Słowiańska we wschodniej Ukrainie. Prorosyjscy separatyści nadal okupują prawie 10 miast obwodu donieckiego. Szef SLD za podatkiem od finansowych transakcji. Budżet mógłby na nim sporo zyskać. 20 miliardów złotych rocznie. Wyliczał w Trójce Leszek Miller. Narodowcy mówią dosadnie. Pasuje tęcza do placu Zbawiciela architektonicznie, jak świni siodło. Dlatego dziś w Warszawie znów organizują protest przeciwko instalacji. Na przedmieściach Słowiańska toczą się walki, podaje Interfax Ukraina. Według miejskich sił samoobrony, na które powołuje się portal, w stronę miasta jadą niewielkie transportery opancerzone. Słychać wybuchy i strzelanina w pobliskiej wsi Andrijewka, płonie budynek miejscowej rady. Koordynator lokalnych sił samoobrony poinformował, że wysłał na miejsce mobilne oddziały zmilitaryzowane, które mają opanować sytuację. O więcej na ten temat nasz specjalny wysłannik. Separatyści aktywni są niemal w 10 miastach. Większość w okręgu donieckim wraz ze stolicą regionu, gdzie okupujący budynek administracji państwowej ponad tydzień temu ogłosili powstanie niezależnej republiki. W obwodzie zajęte są również m.in. komisariaty milicji w Słowiańsku, Kramatorsku i Gorłówce. Separatyści aktywni są również w takich miastach jak Jenakijewo, Makijewka czy Mariupol. Okupują również służbę bezpieczeństwa w stolicy sąsiedniego obwodu Ługańsku. Zapowiadana na wczoraj szeroka operacja antyterrorystyczna się nie odbyła. Wczoraj możliwość użycia wojska do walki z separatystami zapowiedział pełniący obowiązki ministra obrony Ukrainy. Uzbrojone bojówki są najprawdopodobniej organizowane z Moskwy. O tym mówią władze w Kijowie. Wczoraj przedstawiły nagrania z podsłuchów rozmów, w których Rosjanie kierują działaniami oddziałów separatystów. Z Doniecka Paweł Buszko, Polskie Radio. O współpracy wojskowej z Ukrainą mają rozmawiać dziś na naradzie w Luksemburgu ministrowie obrony 28 krajów wspólnoty. Będzie tam także szef polskiego MON. A jutro Tomasz Siemoniak leci z wizytą do Stanów Zjednoczonych na oficjalne rozmowy z amerykańskim sekretarzem obrony o obecności wojsk NATO w Polsce. Agnieszka Drążkiewicz. Spotkanie z sekretarzem Chuckiem Hagelem to główny punkt oficjalnej wizyty w USA. Minister Tomasz Siemoniak przyznał przed wylotem, że kryzys na Ukrainie przyspieszył jego obecność w Stanach Zjednoczonych. Ona jest wynikiem mojej rozmowy kilka tygodni temu z sekretarzem obrony Chuckiem Hagelem. Ta wizyta ma wymiar taki, jakie chcemy wyciągnąć razem wnioski z tego kryzysu. Szef MON poruszy m.in. temat obecności wojsk NATO w Polsce. Będzie też mowa o planach zakupowych naszej armii, zdradził wczoraj w czasie wizyty w bazie lotniczej w Łasku premier Donald Tusk. Zwiększeniu możliwości obronnych, szczególnie obrony przeciwrakietowej, powietrznej. Chcielibyśmy, żeby przy pomocy Amerykanów te realne zdolności obronne Polski były wyraźnie większe. Oficjalna wizyta szefa MON za oceanem rozpocznie się od jutra. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Wojska USA są już w Polsce. W bazie lotniczej w Łasku rotacyjnie stacjonuje amerykański pododdział. Po wydarzeniach na Ukrainie administracja Baracka Obamy zdecydowała, że dośle więcej żołnierzy i myśliwców F-16. 20 miliardów złotych rocznie. Takie wpływy do budżetu, jak szacuje SLD, mógłby przynieść podatek od transakcji finansowych. W przyszłym tygodniu Sojusz złoży w Sejmie projekt ustawy wprowadzającej opłaty od transakcji. Szef partii Leszek Miller przypomniał w salonie politycznym Trójki, że taki podatek jest teraz wprowadzany w 11 czołowych państwach Unii Europejskiej, w tym we Francji czy w Niemczech. Z danych Narodowego Banku Polskiego wynika, że dzienne obroty w Polsce sięgają 50 miliardów złotych, nieroczne, dzienne. Więc gdyby wprowadzić niewielki podatek, powiedzmy 0,1 czy 0,2%, no to mielibyśmy jakieś 20 miliardów złotych rocznie. Były premier podkreślał, że podatek miałby uderzyć w spekulantów. Tu nie chodzi o nasze oszczędności, tylko głównie o spekulacje kursem złotówki i pochodne stóp procentowych, a więc ten podatek uderzyłby głównie w sektor finansowy robiący rozmaite spekulacje finansowe. Pieniądze z podatku trafiałyby bezpośrednio do budżetu. Ten czas Placu Zbawiciela w Warszawie są wokół narodowców. Dziś organizują kolejny protest pod hasłem Tęcza Stop. W sobotę kilkadziesiąt osób ze środowisk narodowych próbowało wstrzymać odbudowę wielokrotnie niszczonej i podpalanej instalacji. Interweniowała policja. A wtedy Robert Winnicki, szef ruchu narodowego, zapowiadał, że narodowcy nie dopuszczą do odbudowy instalacji. To jest kwestia homopropagandy wyrażającej się w tej instalacji, w tym konflikcie ideologicznym. Druga sprawa to jest notoryczne finansowanie tych właśnie ideologicznych pomysłów pseudosztuki ze środków publicznych, już teraz w setkach tysięcy złotych, bo kolejna odbudowa tęczy. A trzecia sprawa to jest to, że ta tęcza pod względem architektonicznym zaburza układ Placu Zbawiciela. Nijak do niego nie pasuje. Pasuje tęcza do Placu Zbawiciela architektonicznie jak świni siodło po prostu. I umieszczanie tego szkara na placu jest absurdem.

fancy dining car. They're probably drinking coffee and smoking big cigars. Well, I know I had it coming. I know I can't be free. But those people keep a moving, and that's what tortures me. Me from this prison, if that railroad train was mine, I bet I'd move it on a little farther down the line, far from Folsom Prison. That's where I want to stay. And I'd let that lonesome whistle blow my blues away. Blues ze słynnego występu w słynnym więzieniu w Kalifornii. Dziś na początek do południa piosenka z 1956 roku, nagranie z 1968. Nagranie dokonane w więzieniu właśnie, tam wystąpił przed i dla więźniów osadzonych nieopodal stolicy stanu, czyli miasta Sacramento. Johnny Cash, to on dziś będzie w tym programie najważniejszy, a powód to premiera z naszym znakiem jakości. Polska premiera autobiografii Cash'a opublikowanej 17 lat po premierze amerykańskiej. To był jeden z tych nielicznych artystów, który potrafił połączyć bunt z kulturą muzyczną, czego na przykład moim zdaniem nie udało się nigdy osiągnąć punkowcom. Tak mówi Jan Chojnacki, który też pojawi się dziś w dopołudnia, a książka, o której powiemy, jest znakomita, a interesująca może się okazać, o czym jestem przekonany, nie tylko dla fanów Johnego. Pełna jest najróżniejszych wiadomości, faktów i anegdot, od choćby, że... Radio zawładnęło Cashem, stało się częścią jego życia. Ojciec mu mówił, żeby nie słuchał tego radia, że to jest wszystko ściema, że tam nikogo nie ma, że jest facet, który puszcza piosenki z płyty i że tam nie ma żadnych zespołów, ale Johnny wiedział, że to nie o to chodzi. Chodzi o tę muzykę, którą słyszy. Szczegóły dziś po 10 w dopołudnia i książki. Książki dla państwa. Patrzę na okładkę. Można ją zobaczyć na profilu facebookowym z najwyższej półki. Na przykład na okładce zdjęcie Cash'a i celuje prosto w nas, czytelników i słuchaczy. Cash, jego książka i piosenki dziś u nas w roli głównej, ale będą też inne atrakcje, na przykład piosenka dnia. Do południa. To Anglicy z Bombay Bicycle Club z płyty So Long, See You Tomorrow. Tytuł tego nagrania to Feel. So clear. Just one feeling, just one feeling, just one feeling. old song. Bombay Bicycle Club, Phil, piosenka dnia. Mama we mnie wierzyła, chciała, żebym brał lekcję śpiewu, więc najęła się w szkolnej pralni, żeby mieć z czego za nie zapłacić. Tak pisze Johnny Cash w swojej autobiografii. Dziś święto u nas, polska premiera tej książki z naszym znakiem jakości. Więcej o tej książce po 10, ale pomyślałem, że skoro już ją mamy, to w różnych miejscach w audycji, w różnych momentach będziemy Państwu rozdawać egzemplarze i na przykład w tej chwili 71 335, trzy pierwsze egzemplarze autobiografii Cash'a. 71 335, proszę o imię, nazwisko, adres korespondencyjny i hasło Cash w tej wiadomości. No to zaczynamy. To w takim klimacie cashowym na pewno w tej chwili Kim Nowak i pani Izabela Skrybant. Prosto w ogień, 18 minut po 9. Czuję mrok, a w sercu mnie zamieszkał diabeł. Nie mogę jeść, nie mogę spać, coś ciągnie mnie prosto w ogień. A buty me ślizgają się, jak się mi poszło prosto w ogień. Nie ma dwóch podobnych dni, podobnych do siebie nocy. Uratuj mnie, czekam jak pies, czekam by zerknąć prosto w oczy. We'll be right back. Przerostu w ogień w takim klimacie jak z piosenek Johnego Cash'a. Pierwsze książki przyznane, za chwilę powiem na antenie, kto je otrzyma. Przypomnę, dziś autobiografia tego wielkiego pieśniarza, piosenkarza, artysty, po prostu Johnego Cash'a. No to jeszcze zostajemy w klimacie. Ty Eternity Love, to przy okazji przypomnę, że 9 godzin zajmie 7 polski top wszechczasów. Na naszej antenie 2 maja można głosować na piosenki Państwa ulubione. 33 szczegóły na stronie polskieradio.pl. Ukośnik Trójka, polecam. A kto otrzymuje pierwsze egzemplarze Kesza? Pan Tomasz z Warszawy, pani Elżbieta z Koszalina i pani Edyta z Nasielska. Gratulacje. Kolejna szansa, prawdopodobnie jeszcze przed 10, szansa na kolejne egzemplarze. A to jest pani Nina Persson, jest z nami od zeszłego tygodnia. Animal Heart to jej nowe nagranie z solowej płyty. Be My Man to Nina Persson ze Szwecji. 29 minut pozostało do 10. Na program zaprasza sponsor, producent samochodu dostawczego Renault Trafic. Najbardziej niezawodnego ze wszystkich twoich narzędzi. Wybierz jakość Renault. Informator ekonomiczny. Paweł Sołtys, dzień dobry. Witam również Zbigniewa Biskupskiego z tygodnika Biznes i Prawo. Dzień dobry, panie Zbigniewie. Kłaniam się pięknie. WIG 20 w dół o 28%. Na tym poziomie zaczynamy naszą rozmowę i euro po 4,18, a więc złoty nam słabnie. Temat prawdy na początek, jeśli pan pozwoli, panie Zbigniewie. Proszę bardzo. I to podatkowy. Wicepremier Janusz Piechociński na swoim blogu zaproponował zmiany w ordynacji podatkowej. Ogólna koncepcja jest taka, żeby uczciwi podatnicy mieli specjalne traktowanie, ale jak spojrzy się w szczegóły, na czym to specjalne traktowanie miałoby polegać, to na przykład jest zwrot VAT-u w terminie. Trochę wyszło groteskowo. No, generalnie prawo podatkowe jest groteskowe. Naczelną jego zasadą jest zasada, że wszyscy podatnicy są nieuczciwi. W związku z tym uczciwym należy wydawać certyfikaty. Tak można byłoby powiedzieć. Nie, rzeczywiście prawo podatkowe rządzi się wieloma absurdami. Tam zdrowego rozsądku nigdy nie było i nie będzie. Mnie jeszcze zainteresował taki zapis, że ci uczciwi podatnicy, którzy spóźnią się z zapłatą podatku, będą płacić mniejsze kary. Czyli jeśli będą mieli certyfikat uczciwego podatnika. Tak, ale panie redaktorze, bądźmy poważni, bo jesteśmy w poważnej audycji, przynajmniej na początku. Więc to po pierwsze, generalnie no niby wicepremier odpowiadający za gospodarkę ma legitymację do tego rodzaju pomysłów, dlatego że odpowiada za tak zwaną deregulację i ustawy deregulacyjne przygotowuje, ale wszelkie zapisy, które do tej pory tam były i które w formie przepisów prawnych się zmaterializowały, i tak wymagały zgody ministra finansów, więc to jest już pierwsza okoliczność. Druga jest taka, i na tym proponuje się skoncentrować politykom, także w czasie kampanii wyborczych, które się toczą lub zaczynają. Upłynęło już prawie 20 lat od momentu, kiedy powstał system podatkowy w Polsce i jedyne, czego on tak naprawdę potrzebuje i za co wdzięczni będą i uczciwi, i nieuczciwi, i mniej lub bardziej przedsiębiorcy, to jest stabilność. Wszystkie systemy dojrzałych krajów podatkowe skuteczne to są systemy stabilne i o tym nareszcie zacznijmy nie tylko mówić, ale zagwarantujmy to. 18 tysięcy osób wybrało otwarte fundusze emerytalne do piątku. Takie dane podał Zakład Ubezpieczeń Społecznych. I to wydaje się, że jest mało, bo Dziennik Gazeta Prawna szacuje, że gdyby to tempo się utrzymało do końca lipca, bo do końca lipca mamy czas na decyzję OFE czy ZUS, to do OFE przyszłoby 200 tysięcy osób. Dużo mniej niż zakładały szacunki otwartych funduszy emerytalnych. Nie przeszłoby, tylko zostałoby. Zostałoby w tym sensie. Bądźmy precyzyjni. Czy przeszłoby w tym pana sensie, to dziwi? Trzeba się pofatygować. No więc pana to dziwi, deklarację. To jest właśnie makiawelizm rządu. Rząd zaciera ręce, choć pewnie nie spodziewał się, że aż tak mało osób to przerosło chyba najbardziej optymistyczne prognozy rządowe. Natomiast no, mówiliśmy już parę razy, ja osobiście też tutaj w tej audycji. Dla mnie to jest ciągle sprawa otwarta. Dajmy się wypowiedzieć Trybunałowi Konstytucyjnemu, no bo tu mamy znów właśnie taką absurdalną historię, bo ludzie kiedyś wybrali OFE i teraz każe im się wybierać drugi raz, a jeśli wybiorą drugi raz, to za chwilę znajdzie się metoda, żeby zmusić ich, żeby wypowiedzieli się i wybrali trzeci raz. Czy to jest demokracja? To jest centralizm demokratyczny jak w PRL-u. Panie Zbigniewie, to trochę ponarzekaliśmy, teraz coś optymistycznego, bo branża turystyczna się cieszy z dobrych wyników sprzedażowych przed majówką. Rzeczpospolita pisze, że nawet o 1/4 mogły podskoczyć obroty biur podróży. Chyba jest się z czego cieszyć. No jak najbardziej. Nie tylko dlatego, że nie wiem, ja się nie wybieram. Nie wiem, czy pan się wybiera na majówkę? No ja też, ja się nie wybieram również nigdzie za granicę. 4- i 5-gwiazdkowe hotele najbardziej popularne. No to ja jest... preferuję standard tak 2-3 gwiazdki. Bardzo. No okej, okay. Natomiast ja na to patrzę oczywiście z punktu widzenia makro. A i to jest doskonały sygnał, bo wyjazdy turystyczne, zwłaszcza majówkowe, to nie jest potrzeba pierwszej potrzeby, można byłoby powiedzieć. A skoro nas stać i tak to rośnie ładnie, to znaczy, że stajemy się zamożniejsi, bardziej optymistycznie patrzymy w przyszłość. No a to jest najprostszy dowód na to, że gospodarka bardzo ładnie się w Polsce rozwija. Ale proszę popatrzeć, jak opanowany jest ten rynek. Właściwie to jest Grecja, Turcja, Egipt. I ciepło potem teraz. długo nic i dopiero Francja, Hiszpania. To jeszcze o czymś, co również dynamicznie rośnie. Rośnie rynek usług kurierskich i pewne przetasowania na tym rynku. Siódemka, znana firma kurierska, zostanie przejęta przez DPD. To jest spółka, która... Globalna. Tak, kontroluje ją jednak francuska poczta. Gdyby się połączyły w Polsce, miałyby pewnie coś około wicelidera rynku. No to świetnie, to jest bardzo dobra wiadomość, bo każde porządkowanie rynku jest dowodem na jego dojrzewanie, to, że przejmuje firma. No niestety nie Polska, no dowodzi, że następuje globalizacja, a ta firma też nieprzypadkowo przejmuje Siódemkę, bo Siódemka została 4 lata temu bodajże wykupiona przez fundusz inwestycyjny, który chyba sprzedają teraz za 4-krotnie więcej niż zapłacił. Globalny partner kupuje tak naprawdę technologię, dlatego że Siódemka była liderem wśród polskich firm kurierskich, jeśli chodzi o nowoczesne rozwiązania i właściwie skorzystają klienci obu firm, bo Siódemki dostaną globalny zasięg, a z kolei DPD dostaje technologię. Dostaje, tak, technologię. Myślę, że zresztą, że głównie dlatego Siódemkę kupuje, dla tej technologii, bo czasami jest taniej i bardziej korzystnie kupić firmę, która ma fajne know-how niż samo know-how. I na koniec ciekawostka. W szwedzkim mieście Lund testują nowy system płatności. Już nie gotówką, nie kartą kredytową, ale teraz ręką, swoją dłonią będzie można płacić za towary. Trzeba będzie przyłożyć do specjalnego czytnika. Kilkanaście sklepów uczestniczy w tym programie jak na razie. No na razie to jest i myślę, że nie tylko na razie. To jest raczej ciekawostka, bo to jest dość skomplikowany system oparty o skanowanie systemu żył, który podobno... Żyła złota. Pewnie twórcy tego systemu by chcieli, żeby to była żyła złota, ale ja raczej im tego nie wróżę. Tutaj musimy poszukiwać jakichś prostych systemów, a to jest taka próba zastąpienia właściwie pomysłu na skanowanie źrenicy oka, odcisków palców i tak dalej, i tak dalej. Myślę, że wcześniej czy później pójdziemy raczej w stronę zastąpienia pieniędzy jakąś nowocześniejszą technologią niż szukania mniej lub bardziej wymyślnych narzędzi. Panie Zbigniewie, minęło 7-8 minut. WIG20 nadal pod kreską 27%, czyli nie udało nam się odczarować rynku. Dziękuję bardzo. Zbigniew Biskupski z tygodnika Biznes i Prawo komentował dla Państwa najważniejsze i najciekawsze wydarzenia gospodarcze. A jutro o 9.30 program poprowadzi wypoczęty Wiktor Legowicz. Paweł Sołtys, do usłyszenia. Na program zaprosił sponsor, producent samochodu dostawczego Renault Trafic. Najbardziej niezawodnego ze wszystkich Twoich narzędzi. Wybierz jakość Renault. Zapraszamy do reklamy. Już wiosna, zbliża się Wielkanoc. Najważniejsza okazja, żeby przygotować wyjątkową rodzinną ucztę. A na świątecznym stole nie może zabraknąć soczystej szynki swojskiej Peacock. Jedynie po 19,90 za kilogram. Wszystkich ucieszą również wyśmienite kabanosy Deluxe, aż 40 cm. Tylko 9,99 za 340 gramów. Albo pyszne śledzie po wiejsku, jedynie za 6,99. Podaj bliskim na Wielkanoc to, co tradycyjne i wyjątkowe. Lidl, mądry wybór. Chciałabym, żeby Państwo przyswoili sobie tę wiedzę. Magnez należy dobrze przyswoić. Podwójna dawka nie załatwia sprawy, bo nie o ilość tu chodzi, ale o pełną przyswajalność właśnie. A to charakteryzuje chelat magnezu Albion, zawarty w preparacie Hela Mag B6. Jedyny taki na rynku. Do wody? Wieloletnie badania naukowe potwierdzają bezpieczeństwo, tolerancję i skuteczność działania. Suplement diety Hela Mag B6 to magnez, który działa. Hela Mag B6 to numer jeden na świecie wśród preparatów z chelatem magnezu. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za 20 minut 10, możemy tak powiedzieć, zaczynamy kącik festiwalowy od Black Keys. To jest zapowiedź nowej płyty zespołu The Black Keys. Będzie nosić tytuł Turn Blue i ukaże się 13 maja. Drugi singiel Turn Blue, tytułowy, już też do usłyszenia w sieci, u nas pewnie lada chwila na antenie. A Black Keys pojawią się na openerze pierwszego dnia festiwalu, 2 lipca w Gdyni i będziemy tam oczywiście. Kilka dni wcześniej będziemy z kolei w Poznaniu na festiwalu Malta. To będzie 29 czerwca i tam pojawi się on, Damon Albarn. When your soul isn't right and it's raw to the night, it's in your hands. When the traces of dawn come to fade in the light, you're insane. The day will now give, how those seeds will now live, it's in your hands. Heavy seeds of love, radiance is in you, as above so below. Heavy seas of love, we come together. Heavy Seas of Love to Damon Albarn, gościnnie Brian Eno. Na tę płytę także czekamy, ona już niedługo. Na zegarze za 12:10. Co w mowie piszcze? Co w mowie piszcze? Już jest z nami Katarzyna Kłosińska. O związki prawa z ptactwem pyta pan Maciej z Gdyni. Dlaczego wybieg prawny nazywa się kruczkiem prawnym? Co oznacza samo słowo kruczek poza tym kontekstem? Zastanawia się słuchacz, po czym próbuje zgadnąć. Czy to może mały kruk? Kruczek prawny z kruczkiem ptakiem ma niewiele oprócz nazwy wspólnego. Otóż w dawnej polszczyźnie istniał wyraz kruk, który oznaczał mały hak. Oczywiście oprócz tego istniał od samego początku wyraz kruk jako nazwa ptaka, to co mamy do dzisiaj. To kruk w znaczeniu hak było zapożyczeniem z języka ukraińskiego. I sam ten kruk w tym znaczeniu nie był u nas używany długo. Przez jakiś czas występował głównie w zwrocie siedzieć krukiem, który znaczył długo i mozolnie pracować siedząc w pozycji przygarbionej. No taki przygarbiony człowiek przypominał nie ptaka, bo to nie do tego kruka nawiązywał ten zwrot, lecz właśnie taki zakrzywiony pręt, hak. Choć sam kruk w tym znaczeniu, także w tym frazeologizmie, zanikł, to utrwaliło się i to na wiele wieków jego zdrobnienie kruczek odnoszące się do małego haka. W żartobliwym opowiadaniu z końca XIX wieku o kołnierzyku, który miał się żenić, jego bohater, czyli właśnie kołnierzyk, chwali się praczce, którą miał zamiar poślubić. A juścim elegant, a juścić mam szczoteczkę i kruczki. A zatem ten kołnierzyk, kandydat na żonkosia, chwalił się tym, że potrafi zachować czystość. Ma szczoteczkę i kruczki do wydłubywania różnych paproszków. Kruczki służyły jako wieszaki, jako prowizoryczne wędki, no pełniły bardzo wiele funkcji, takie właściwie jakie pełnią małe haki, bo właśnie nimi były i to było bardzo popularne słowo. Haczyk, jak wiemy, jest zagięty, wykrzywiony. Do czegoś takiego właśnie zagiętego, wykrzywionego porównuje się czasami coś trudnego, zawiłego. Słowacki pisał w jednym ze swoich listów: angielski język jest tak trudny, że coraz więcej w nim odkrywa się kruczków. Kruczków, czyli zawiłości, trudności. A takie wykręty prawne, o które pyta pan Maciej z Gdyni, takie wybiegi mają właśnie na ogół taki charakter. Są zawiłe, skomplikowane, dlatego zostały nazwane kruczkami. Inaczej mówiąc, jako kruczki, bo dawniej to słowo występowało głównie w liczbie mnogiej, określano różne trudności, różne zawiłości, takie sprawy, które trzeba bardzo dobrze poznać, żeby wybrnąć z jakiejś sytuacji, nie tylko związane z prawem. No, z czasem przestaliśmy używać tego słowa w innych kontekstach i tylko pozostawiliśmy właśnie ten kontekst prawny i dzisiaj mamy wyrażenie kruczek prawny. Między pierwszą jasnością a zawarciem się powiek jest ta chwila na dramat, co nie mieści się w słowie. Między pierwszym oddechem a ostatnim westchnieniem jest ta chwila na dramat, który bywa milczeniem. Oto filozofia tego dramatu, Bogu, człowiekowi i światu. Oto filozofia tego dramatu, Bogu, człowiekowi i światu. Między krzykiem a ciszą, między tłumem a pustką,